atakuje swym rymem w stylu taekwondo, zaraz po mnie do gry. Ze swoim kung fu odważnie wchodzi drugi MC z krzychu wraz z nami na scenę tu i teraz wkracza. Trzeci zawodnik, którym jest senior Kacza, trzech głównych muszkieterów i D'Artagnan. Stoi za nami jak DMC za Run Brother, co mikrofonu plus Jarmowicz pan. Zgromadzenie klasowe, coś jak Wu-Tang Clan. Wspólną sztuką walki jest rymowanie, w języku polskim ciosów zadawanie. Jesteśmy z Kielc, czyli z krainy Oz. Nieustanna walka słowem, taki jest nasz los. Taka jest właśnie nasza technika, siła wypowiedzi, czyli rap muzyka. Mistrzowie ceremonii to my, a nie oni. Strzelamy przesłaniem, choć nie mamy broni. Mistrzowie ceremonii to my, a nie oni. Strzelamy przesłaniem, choć nie mamy broni. Witam ponownie, na scenę się wdrapuję. Dziękuję za to, co było i za to, co znikło. Więc wiara czyni cuda, w to, co wierzy, się uda. Wolność wykonania, braterstwa, pojednania, taka jest cena wspólnego wykonania. Idź do spowiedzi i żądaj odpowiedzi. Wszystkie pytania będą uznawane, lecz nie wiem, czy do końca tolerowane. Debiut jest już dawno wykonany, kolejny kawałek chyba już gramy. Ogólnie rzecz biorąc, prostotą ujmując, łącząc wszystkie słowa, freestyle'owa moja mowa. Pętla się zatacza, następny zawodnik skrecze zaznacza. Mistrzowie ceremonii to my, a nie oni. Strzelamy przesłaniem, choć nie mamy broni. Mistrzowie ceremonii to my, a nie oni. Strzelamy przesłaniem, choć nie mamy broni. Rok 98, nowa era wchodzi. Wraz z wiceversa świat się rozpogodzi. Kobiet już tutaj znaną postać rzeczy. Widać się tego stylu nie kaleczy. Wspólna ulica to moja przecznica. Zostanę tam długo. Nie będę też słuchał rymowania w stylu frugo. Co to jest kiwi i co cię zadziwi? Mamy coś lepszego za świata nieziemskiego. Mamy cztery żądła zwane mikrofonem. Siły są już teraz mocno sprzymierzone. Świat jest już wrogi, ty nie patrzysz pod nogi. Na każdej ulicy sami przeciwnicy. Masa ludzi pada i wyszła twoja wada. Presik i skórka i nocny styl już wchodzi. Pieniądz ponad wszystko uderza cię do głowy. Skończ tym, a hip-hop cię uzdrowi. Mistrzowie ceremonii to my, a nie oni. Strzelamy przesłaniem, choć nie mamy broni. Mistrzowie ceremonii to my, a nie oni. Strzelamy przesłaniem, choć nie mamy broni. Ty jesteś fałszywy MC, który wciąż ciągasz nie swoje style. Ty nie wchodzisz w ogóle w grę o najwyższą stawkę, którą jest respekt, ale nie dla ciebie, bo jest z tobą źle. Coraz bardziej staczasz się, ja nie chcę cię znać, bo nie zmieniasz się. Właśnie tak to teraz przejrzyście widzę. Dopóki ja nie zechcę, nie spotkamy się gdzie. Gwóźdź programu, przedstawienie dawno w toku. I vice versa, na scenie jesteś w szoku. Obudź się za moku, ty ćwoku. Nie kopiuj, stary, nie prowokuj bluźnierstwami. Nie, to nie dla mnie jest hasło. Niech to będzie dla twych braci przestrogą. Jeśli myślisz o tym srogo, że bez tego coś stracimy, lepiej wyłącz to. Nie dla ciebie to robimy.